لتجریا فی البحر دید پارا چی چلی گی پدریاب کے بے عمری پو حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار او کار کے لگولی دی تاسو لرا سندونا وسخر لکم الشمس او کار کے لگولی دی تاسو لرا نور والکمرا او سگمئی دائی بین ہمیشہ گردیدن کی وسخر لکم اللیل والنار او کار کے لگولی دی تاسو لا شپا او رز مخکنو آیتونو کی درے بابنا د سورت ابراہیم بیان شو اول باب تمہید او دویم باب شروع کے دا پر لفظ دا علم باندے او پاگے کے جگڑا دا مشرکانو دا انبیاء علیہ السلام سرا ذکر کرا بیا دویم علم نباد دریم باب شروع شو او پائے کے جگڑا دو مشرکانو داغی بخپل میس کے داغی ذکر اوکا چکلا دیوبل مرئی دلا سوا چی بیا شیطان لڑاشی او شیطان دا غفل خبر اوڑان دی کی نو شیطان شغیتا کم ستغ جواب ورکی نو داغی ذکر قرآنو کو اخیر کے بعد آغاوی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی نزستاسو پر یاد رسیم و نتاسو زما پر یاد رسیم نزستاسو خلاصول شما و نتاسو ما خلاصول شئی او کتاسو سو خبرے کوئی چی زماد و جنمو دا کڑی دی نو داڑو زمانم نا دا تاسو خپل مرضو چی اغا تخویب دا آغی دا پارا ذکر شو او زجر نو دا آغی نا بعد دا مومنان دا پارا خوشخبری ذکر کئی آخر کے و ادخل الذین او داخل بکڑے شی یا کسان آمنو چے ایمانی روڑے دے ایمان یو لپس دے پخلے آسان دے خو ایمان سرج دے نو مکمل جوان دے انسان بدلی گی تو دنیا کے جسم نے تصورات کا امشوی دی دا غیر چپاغی کے مخلوق دا اللہ دا خدایی دا صفت جلک محسوس کرے دے او دائی زلو محسوس کے راغلی دی چپا دے دائی کے پا دا غسیس کے دا بزرگائی پا نم او شکل بانے دا اللہ تعالی دا صفت دیو صفت منلو اغا سور چیرے نو اغا شوے دے پا ذہن باندے او دا اللہ اڑان دے چکم کارونا دا بندگی پا کارونا آغے کولا غیلا چی دا آغے ٹولو نڑرا جمع کی او دا اوائی چی دا ٹول بے وسا و بے بسا دا اللہ تعالی عجز و اللہ تم مختاج مخلوق دے او دے دی پلاس کے اس اختیار نشتے دو ٹول کائنات اختیار اغد اللہ رب العزت پلاس کے دے او بندگی چدا داغی لائق صرف دا اللہ رب العزت ذات دے او سمرا صفات دو خدایی چی دی نو آغا ٹول دیو اللہ دیو اگے کے بغیر دا اللہ نا دو بل چا براخ نشی کے دے چی در رلہ ردی خبر تصدیق ہو کی نو اللہ رب العزت وی دغا وامل صالحات ایمان سرا د سوچ انقلاب راغے د فکر او د نظریے او د عقیدے انقلاب رالے بدلون راغے وامل صالحات او عمل او کا موافق دا شریعت دو سیز بدلئی یو فکر بدلئی یو بل چیزنو کردار بدلئی ددوارا بدلئی او دا قرآن بدلئی شریعت بدلئی دین اسلام بدلئی قرآن جو انسان فکر آغا بدلئی لگا سنگ چھے خود نتیجو راہ پر پوروں کے راہ پر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نسشیو کہ انقلاب راؤس فکر بدل کر سوچ بدل کر کردار بدل کر سوچ اور فکر پا عقیدہ کردار پا عمل بانے دا قرآن اکڑل دا پیغمبر اکڑل پیغمبر رہتا نو اتر کر ہیرا سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کے میا ساتھ لایا دا ہیرانا چرا گزید غار ہیرانا اخپل قوم طرف ترا روانو راگے سجلو کا یو کیمیائی نسخے زان سر راڑا چکر آگے زل بدل کا نو ٹول جسم بدل کا چٹول جسم بدل کا نو ٹول کردار بدل کا چٹول کردار بدل کا نو ٹول اسلامی معاشرے ٹول انسانی معاشرے بدل اکڑا دسو کل دادی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چه چاہ کے دغا انقلاب راغلے دے نو اللہ و ادغا خلچ دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملیو کا موافقہ دے شریعت قل خوشات اغیر قربان کرل دا اللہ پو حکم بانے پل خواہشات قربان کرل دا اللہ دا نبی پا سنتو بانے او دا غیر زندگی دستور او ذابطاو کردولا دیو داخلو لشی چردا جنات دا سی باغنو دا تجری من تحت الانارو چپائی کے بالا دے دونوں داغی والے دے طرف تو بسے کم یہ سمجھ لے صبح سمجھ لے کموڑے اللہ وائی دا چار کے راگ دا انقلاب جنتن تو بڑے داخلوں دا سے باغن تا تجری من تحت الانارو چبائی کے بالا دے دونوں داغی والے بیا بس چلی یا خالدین فیہا ہمیشہ بوسے دن کے پاگے کے اگے نہ بیارا وطل نشتے اغد مزو دو خوشحالو د آرام د چین او د سکون زائد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے ازنِ ربیم فو حکم در عباد دی سرا التبا ماحول دیر خوشگواری التبا دی منی او دی محبت دی خلوص یو دیر کل مزیدار ماحولی کنزل اپلتی بد روی سگ سپوری تریو گرونج تندے چنل پوزا دا بنی اللہ وی تحییتم فی آسلام پیشکشی دے دیبا یو بلتا پاگے کے سلام وی سلام علیکم پرشتے برا وی سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین پرشتے برا زی پتا سو بانے دے سلامتی آوی خوشحال خوشحال او سی پدے جنتنوں کے دا اللہ رب السلام قولا من رب الرحیم سلام بوی دے جنتیانو تا وینا رب درب مہربان تحیتہم فی السلام دالی او تحفی پیشکشی دیوا پائی کے سلام وی بل باب شروع گئی آو پدریم زربانی لفظ علم دین آباد دو مثالوں نے ذکر گئی یو مثال کلمہ طیب آو دویم مثال کلمہ خبیثہ یو کلمہ طیبہ و بل کلمہ خبیثہ دا دعا نظریے او دعا کی دیر دنیا کے یو کے دیو اللہ تعالی خدائی منل اوزان دیو اللہ تعالی بندہ منل او پبل کے دا اللہ تبارک و تعالی صفات و ذات کے داغ سرا داغ مخلوق چی دین و حغب برابر گنل دی دوار اس سے مثال لے نو اللہ رب العزت وی علم تارا آیا نگوریتا کیفا ضرب اللہ چی سرانگے بیانوی اللہ تعالی مثلا کلمتا طیبتا مثال دا کلمے پاکے کلمے طیبہ وطوئی پاک کلمہ چی دی انسان زلطا وردن نشی آکا پاک کلمہ دی انسان زلو اثر پاک شی دی انسان عقیدہ پاک شی کردار پاک شی دی انسان جوان پاک شی نٹولا معاشرہ پاک شی نغیت بیاوی صالح معاشرہ پس صالح معاشرہ کے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ وی چھ دا پا گرال لیو پاک جون بولا ورکم یو پاک جون بوی صالح معاشرہ بوی کلمہ طیبے سرا دا ٹول انقلاب و دا ٹول بدلون رازی تی پس را ولی پنالی پا قولو فنالی پا خولو بانی معاشرہ چیدنو صالحہ کی گی اگر ذرا انقلاب رازی نٹلون لوئی کار غنہ لئی پا خول دی کو قرآن بیانی ندا دیر لوئی او دوئی جرم دے او دالو قرآن بیانی ان کی دا دیر لوئی مجرمان دی دا خوزان لخبر اللہ دے یو قوم ہی رو چھے دے نو آگا دا بل قوم دشمن وی او دے یو قوم دشمن آگا دا بل قوم ہی رو وی پاکستان کے نشان حیدر چاہتا والا کی چی دین دو خلاف چھے دے نو پنرتوب جنگے دا لے گنا دے ہی رو دے نشان حیدر والا ورکا او دا آغای دا طولونا سخت دشمن دے دا آغای ہی روز مونگ دشمن دے چھ قرآن دا ناسی او تو دا مجرم پا نظر گو رے نو دے خو مجرم دے خود شیطان استر چا عمل کرتیا کے اللہ خو عزت پہ رحمتون ورم دا اللہ نبی وی اللہ پہ رحمتون ور یو تا تا مجرم خکاری نو شیطان مجرم گنی نو دا اسلامی بلاک دی دین اسلام چیدے نو دا ہیرو دے او دا شیطان چیدے دشمن دے دا خو سپا خبر دا فلنحیینہ حیاتا طیبا دا صدا وجے دا چی زلد کو دا شوی دا کلمات طیبا دا اللہ زکا ہوئی چی علم درا کیفا ضرب اللہ آیا نگوری تا چی سرنگ بیانوی اللہ تعالی مثلا کلمتا طیبتا نسالا دا کلمی پاکی دا توحید دا لا الہ الا اللہ دی مثال اللہ ذکر کئی کشجرتن طیبتن پشانتا دا غون پاکی مزیداری اصلوها ثابتن چه مونڈا داغی مضبوط تے بزمکا کی وفروها فی السما اخران دے داغی خطل دے پا برا نو مونڈا زمکا کی مضبوط تے تنیک لکا دا خران دے پا برا خطل دے نو دا آغی دا وجنا تو تیو کلا کلا حین ورکوی میوی خپلی آر وقت بیدنی ربیا پو حکم دا رب دا آغی سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرامو تا دا سی غندی مثال بیان کوئی پوئی چی دا سی شینے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی زماز للہ راغلی ہوا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم چی جید دا کجورا دا خوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو نیمائی چی دا اکابر ناس تیو غگ نکی نظما د کشر چنی سم جال جز خلو کو لاؤ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خاموشی نہ بعد اویل چی دینا کا جڑا مراد دے وہ چی میں اپل برخاست سے نما خپل پلار تو ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی جی زمان لکر آغلی و ماوی چی وام خطاس و ناس ہوئی نو بے ادبی میں وہ گن لا نو وی ما تا پلار ہوئے چھ بچے نو بیا دے ولے نو وی داو زما دا پارا دا فخر خبر آوا چستان لتا اللہ تعالی آغا خبر راوستی وا چھ کم امونگا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے دے دن دے یو خبری پا معلوماتو بانی پلار چھلنو پخر کئی او سنگ پلار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امنگا چیدنو ان پخرونا کونو دیر خکلی زمنگا فخرون پا دیر خکلو خبرو بانے بیارانا چیدنو تولا دا درس چیدنو پا بل طرف بانے زی زین میں وی پس روان شکا یو خو چیدنو پس لگے دا اللہ دا توحید دا وحدانیت تصدیق دے نو دا آغا جڑی دی خوا بیا پا جب دا آغی اقرار دے نو دا آغا مون دے خوا دا آغا مون دے دا مون نتر تنے پورے او بیا داغین بعد داغین مطابق عمل دے دائر اخران دی دی نو بیا چی دے نو داغین اغا نتائج چی کم انسان تا ملاوی گی نو دائر اغا میوانا دا کجورا اللہ داغی مثال ذکر کر بیا اللہ رب العزت وائی چو یضرب اللہ الامثال للناس او بیانوی اللہ تعالی مثالنا للناس دا پارا دا خلقو دی دا پارا چا خلق پی پوشی او زلط دا کلمه تو یہ بے ویلو اغا حقیقت دا نشی او داغی اغا فائدے پا دنیا و آخرت کے چی پوشی چی دا سرسری دا الفاظی و مجموعہ ندا چی الفاظی و زائشی و جملہ دی نجوڑا شولا مجموعہ دا الفاظ و جملہ دی جوڑا شوا بلکہ دا چی دے دا یو منشورو دا یو ضابطو دا دا انقلاب دا پارا چی دے نو یو بنیادو لا الہ الا اللہ چی دیوانی پویشی اللہ ویلی ناس دا پارا دا فائدے دا خلقو لعلهم یتذکرون خامخا چی دے نصیحت والی چی دے نصیحت والی پویشی نو قرآن چی بیان شی او مطلب اویل شی نو علبت نا خلق چی دے نو مطلب والی او نصیحت بوالی کنا چی بیانے نا اجسیب دا وی رجی دا قرآن کی دے مونگ دا لگ لگ ویلے کنا یا دا تاسو میان پو قرآن سب ہوئی گئی اگا خپلا ناپوئی چی دے نو دا امیانو پا ناپوئی کے پٹ اکڑا چی زو ہم چی تس پوئی گے چی داتے ہوا ما نو اس تس پوئی گے چی داتے ہوا ما نو تابانی میں خبر راوارو لا چی تاتا ہوا ما سکر چی زب پوئی گے نا او دن لدن نغلا درا چی زب خپلا نا پوئی گم نا خپلا نا پوئی میں پتے طریقہ بانے پٹا کڑا دا انصاف دے ہوگا کہ دا دے دوکا اکڑا دا قوم سرا دا دن آخر لگا دا صد پار اللہ را لے گلو دا دنیا دا خپل دنیا دا بادولو او دا گیڑے دا سرولو دا پار اللہ را لے گلو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اللہ تبارک و تعالی چھے دا ننگیالو خبر کئی تو آغا یادی چھے چاہ دا اللہ دا دین دا پارا دا سر سودا کرے دا دا مال و جان سودائی کرے دا چھکا زمان دا سر بگی زنو لار دی شی کہ جان زنو لار دی شی کہ مال زنو لار دی شی خوچ زمان اللہ زمان رب زمان رضا شی دا شی دے کنا اللہ دا آئے خلقو بریالی توب ذکر کئی دا آغای آغا نرتوب ذکر کئی دا آغای آغا شازلمی دوب ذکر کئی دائی خلقو نا جو سوک لگی او دل چھرے اگر دنیا دا پارا استعمال ہے دائی خلقو دا پارا نا اللہ ویلہ غلہم یتذکرون دے دا پارا چھ دا خلق نصیحت والی بلو وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ او مثال اغا کلمه پلیده پلیده خبره وا پلیده کلمه وا چه دی صاحب لا او دی بزرگ لا او دی سیز لا اللہ تعالی برخ ورکلی دا دا برخ خواندان دی دی دا کوه کار کولشی دی که دا صفت شتی دا خدایی دا یو دیره گنده کلیمه دا او دا چې چاړه ده کوده شوي ده هغه زړې ګنده کړی دی او وجود ګنده کړی دی او معاشره ګنده کړی ده ځکه الله وایي انما المشرکون نجس خبره دا ده مشرکان پلیت دي ځکه پلیت او ګنده خبره اړه کېده که نه چې دی وایي اپلانی رامدد شاه واړه دې پلیت شو جبه دې پلیت شوا وجود دې پلیت شو ابو سفیان راغله دې مدینه منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کور ته دن نشو چې پاغه کې داغه لور او سیدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبی د مؤمنانو مور چې دې څنګه تا غیره منډه کړه چه کمکار که ده که ناسته ده اغی بستره اغی را غنده کلا دو ده بچه ده بستره زما کابله نو و کزر ده بستره کابل نم اغی و ته بابا تر ده بستره کابل نوی مشرک و پلیتوی او ده پاک بستره ده سردار دو کونین در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دیگه نشی که ناسته وی بچه تا چه زمان و جدا شوی نده را وقت اصطر یالا شوی دیر بد اخلاق و بیاده بشوی در گره تا ما در سووی در پلار لیاز دیو کن خب بیزای گوره بی لیازی مکوی خان زای زای تا گوره این اسے نجی دانا دے کس کاکا پا لار روانی تاو دے چاو پلی دا مشرکا کار مجوڑو بے زائی نا پا زائی بانے خبر اکول غواری چی کم زائی رائشی بیا خبر اکول غواری اسے نجی بے زائی چی دنو لگی آئے بے زائی مکو دا سکار اللہ وی ومسلو کلمت الخبیثتن او مثال کلمه گندا پلیتی ده شرک ده خبری که شجرتن خبیثتن پشانتا داغ ونی داغ بوٹی گندا پلیتی بیکار بوٹی شده مرکونی دا مرغونی دا ده سسی زونه دی دیکی سری هانجه توساتو چه انخلول شوی من فوک الاردی دا پاسا دزمکی نا اللہ وی دزمکی دا پاسا انخلول شوی دا الہ غنی که ار دا یو کمزور غنی جڑ دا دزمکی پا سر بانی انخد دا چه لونی یو چپا دا باد راشنو دا سی اٹی غردولی مالا من قرار آنشت دے اغیل را تنگی دل تنگی دے نشی دا اوما دا شرک پا ماحول او کی دو بانی چی دا قرآن بیان شروع شی دا سی با بالمقی دا کی دے ارولی دا شرک دا کی دے پا بل طرف بانی ارولی دا سی مالا من قرار او دا توحید کلمہ اللہ و یثبت اللہ الذین آمنوا کلکوی اللہ تعالی آکسان چی مانی روڑے دے بالکول ثابتی اغوینا کلکا مضبوط بانی چوا کلمہ دا توحید دا فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی آڑو لیتی نا نشی سکروٹ کی وطا خوری کری دی شا پا تختی بگی سملو لی دپا دا بسینیا والا گٹ ایخی دی گٹو او آغا سکروٹ کی داغا وجود کی تلی دی او داغا پا وین زومڑی شوی دی خود دین آغا چانه دی اڑولی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپون اترل دی دمکی علکانو پا گرم و گرم و شکو کرام خکل دی با آغا دا احد او احد چگا والے دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو اخپے دے والا رسی جولے دا بل اخپے دا او یو اخسر یو رسی دڑلے دا او بل اخسر بل بل بل رسی او دوار رسی دوار اخانے پا مخالف سیڈ روان کری دی صحابیہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولار دے ورطوائے لگ سبروں کا جنت دے انتظار کرے وہ میزبانی دعا کرے دا وہ آگے دا چگا والے دا چی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول دا سے دا دا سے اگی دلہ اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط وی اللہ تعالی کلک وی اللہ تعالی کسان چی مانی روڑے دے بالقول ثابت وینا مضبوط آر توحید فی الحیات دنیا پجند دنیا کی چی کلسا یوزین وی اشہد اللہ الہ الا اللہ دنیا بجون پدی اللہ کلا کڑے دے مضبوط کڑے دے و اشہد ان محمد عبد و رسول تر مرگ مرگ دا خبر آو اور دینا نو جارو دے مرگ راگے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یقینا کسان چویا گئی چی رب زمنگا یکی آواز اللہ دے او بیا ٹنگ شو بدے خبر آوانے دے جوان تر اخیری سل گئی پورے بدے خبر ٹنگو پری خبر بانے کلا کو دا چا توفیق ورگا اللہ اللہ وی جوان کے در آخیر سل گئی پورے و فی الاخرہ و پا آخرت کے عالم برزخ کے چاگے دا در قبر والا جوان وی چا برزخی جوان دے سوال جواب پا وقت کے اللہ تعالی مضبوط کی اوکل کی گی دا ثابت دا دا قرآن و دا احادیث مبارکونا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چہ دا اسلاب و دا تفسیر جردین مراد و برزخ کے چہ دا قبر سوال جواب و توئی آغت مراد دے او یا احادیث پر روایات متواتر و سرا پدے بانی موجود دی چی دا خبر حق دا او دارنگی اتلس آیاتنا اشارتن پدے بانی موجود دی پا عذاب قبر بانی چی آد برزخ والا جون دے دین منکر چی دے اگا مسلمان نشی کے دے سنگا دی اللہ تے پترا عالم غیب خبر ادا اللہ بھی پوئے گی کہ سوک لڑ شی اغت پتائی وے سنگ بھائی میں انتظار کا مرگ در انتظار کا کڑے ربیڑا دیوی دغد میں یو رسائی ڈوند کا ارے مرئی دے جان لڑم کا بڑ لگ تک جان لو باسم یک دم بڑا تھا پتہ لوں گی سنگا ماں تو پتہ نشتے زلتے نیم راہ لے چلتے لال شپ برت ہو لگی دادا عالم غیب خبری انکار دینا نشی کے دے پو دل اللہ الظالمین یو خدا مانا دا چخطا کئی اللہ تعالی پا دلیل دی جواب دا حق کے چه ده حق جواب کے دلیل پیش کئی نو آگے کے دے غلطی گی دا حق پر جواب کی بس دلیل پیش کی دا گمراہ غلطی اللہ تعالیٰ پر جواب کے آگا چال رچو گواڑی بلا مانا دا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او مہر دا گمراہی لگوی اللہ تعالیٰ وَظَالِمَانُ بَانِ وَيَبْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ او کوی اللہ تعالیٰ آغا سر چی خوغشی دا اللہ جس خوغشی آغا کئی دا دو مثالوں نے ذکر کرد دا سلورم علم نبادو اللہ تبارک و تعالی زجر و تخویب ذکر کئی منکرین ہوتا دلائل عقلی ذکر کئی او افعال خمسہ دا اللہ تعالی او یو دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الم ترا الی الذین نعمت خو اللہ راولے گا کنا پیغمبر راولے گا قرآن راولے گا و خیر مما یجمعون آغا نعمت چی آغا دا آغا نا غرده چی دا خلق را جمع کئی و سیاسره اولا گی دا بدبختا بدکسمتا آغا اولا گی دا او دا اللہ دا غا نعمت بدل کا نو اللہ را بلدد دا غی دا پارا تخویب ذکر کئی الم درا الالذین آیا نگوری آغی کسانو تا بدلو نعمت اللہ چه بدل کا نعمت اللہ تعالی کفرن پا کفر سرا چه زین منم یاغین انکارو کو نشکری اکلا دا اللہ رضی عظیم نعمت و احلو قومم دار البوار اور روانی کا حکم خپلو کور دا حلاکت دا قیادت و لیڈرشپ شروع کرے تلو انہیں دنیا کیوں گو رہا چاہتا یو سڑے زان پسے پا کم تا ربانی بیائی پا کم گو دربانی رشے کم دنو کو زائی دا جنت پا لارا ہو کر جہنم پا گو در دیو رہا اڑی یہ تلو سو چکا بیا دا غینا بعد چیدنو بیا پی سلو کا چی خیر خواد سوک دے بیا خپل خیر خواه پی جانا چه سوک دی خیر خواه دی دیوی دا مولا چه دا میند لر که کار با ٹک شی و آغا مولا نیا دی چه دا کم وادر اپا کورسی جا گردی آغا مولا یا دی چه آغا چه دینو دا اکیده و دا نظری با بنیاد دی جانه او دا اللہ تبارک و تعالی دا عظیم قدرت او دا آغا دا خدای خبره کئی او دا مخلوق دا خدایی نبی گئی او دا شریعت دا اللہ تعالی دا دین او دا اللہ دا نبی دا سنت و خبر گئی خپکے گئی ما دا آئی خلقو اختلافات چی دینو اغیو بل سرا سید نظری با بنیاد ندی گینی پرون چی کم خلق کافران انو اغیو خپل دی ہاں پرون چه کم خلق کافرانو نن آغا خپل دی دا پا نظریه جنگ دی کلا پا سٹیج اولاده و کافران خلقو دوائی او کلا بیا چیدنو سنگ پا سنگ بانی کنجای ورکڑی او لاستی اوجاد کڑی دا خود اللہ پا دین جنگ نده کنا دا خود پا عقیده و پا نظریه جنگ نده دا خو چیره دو کرسی خبره دا کرسی بانی دا سر کمپرومایس کئی او تا دا بگی پایده دو کرسی ملاویگی نو ای خلق ده او چکل دا سر دا کمپرومایس نکئی نو بیاغا ناکار خلق ده دا دید دین سر سپاتی نشو مونگ چه پرون که ما خبره کرده و آغا ننم کهو و چه ننم کهو کهو سبابه هم کهو خدا خبره دا دا خبره چه پرونم که می خبری دا غلط ویلی دی اغیطنونم غلط وو او چنن و دا غلطون و سبب و دوم و دانه دا چیه را یو سڑی لمنگا لاس ورک چرا دا ما سر لکینا دا دی مطلب دانه دا چه ما اغتا اوه چه دا تا چه صدیویلی وغار سٹی کدی منگو اغا دی ارس بیام غلط تی چه کمی تا منگ غلط ویلی وغننم غلط تی او سبا مغلطی آہاں تب رضان غلطی لڑکے نو بیا بیتا نو آئیو دا خبر اللہ زمانگ دا اللہ را دین سر اکار دے پدے بنیاد بانی ٹولا خبر روانا دا اللہ وائی دیو لگی دا و احلو کومم دار البوار جہنم اس شرے دار البوار اس شرے جہنم جہنم آ جہنم دے کور دا ہلاکت جہنم دے بوتل یسلونا دل بشی غیدا و بیس القرار او دیر بس زائدے داد استوگن دا پارا جا جہنم اللہ ری تمنگ بچ کی و جعلو للہ اندادا اگر دولی دی دی اللہ لہ دا اللہ تعالی برابر نور دا غب صفاتو کی انداد جمع دنید چی دا اللہ سرے دا غب یو صفت دا خدای کی برابر کی چی اللہ سرے دا غب دا خدای پا صفت کی برابر ہو گانے دا دی اللہ لنید گردو و جعلو للہ اندادن اگر دولی دی دی اللہ لرا برابر دا غب صفت کی نور لیو ذلو عن سبیلی دیل پارا چھ گمرا کی خلق دا اللہ دلارینا دی شرک کسے کئی دی شرک دلائل وار کئی خلقو لا او شرک ثابتی پاغیبان خلق گمرا کئی دی خلقو کی دی خرابی کل او دیتا تمتعو فائدہ والی پا دنیا کی دالک وقتی او کوئی خرمستی فا ایل مسیرکم الى النار بس یکینا اگر دی دلستاسو اور تا دی دنیا کے پیدا والا جہنم دے زائدے دنیا کے دل لگے ہونے پیدا والا جہنم دے زائدے آخرت کے بچ کے دے دینا نشے ٹیم لگ دے بیا تو لوگوں نے سبق خورا تھا پاتے دے وہ ٹیم مرا سا خلق دے دستی دا مقام بانگ ٹیم دے ان شاء اللہ تعالی دراتن کی اتوار پر ازنا سبا نا لوگوں صبح اتوار دے گا نا یو بل راتن کے اتوار ان شاء اللہ تعالی زمنگا د جماعت اشاد توحید و سننا یو ڈیر بہترین عالم دین مولانا احمد جمشید صاحب د ہری پور اغیتا زمنگا د دے کلی د جماعت ملگرو دعوت ورکڑے دے دا مشکات شریف دا ختم پر سلسلہ کے نو انشاءاللہ تعالی غی برازی او تقریباً اتا نہ بجے انشاءاللہ غی بیان شروع کئی دو رض انشاءاللہ تعالی دے اتوار پر ازبانی لختی جماعت کے با انشاءاللہ تعالی بیان کئی نو ٹول مسلمانانو تا دے خبری منبلن ورکو چھ پداغا عظیم اجتماع کے شرکتو کئی اللہ برا تا دیر لوی اجر در کی انشاءاللہ سبا اتوار نا بل اتوار نہ جی نہ نہ دل پہ لختی چم کے آؤ جی آؤ آؤ ان شاء اللہ تعالی ات بجے نہ بجے با ان شاء اللہ تعالیٰ کی بیان شروع کئی تھوڑا تو درخواست سے چاہے کہ شرکت تو گئی آؤ جی آؤ بالکل جی بالکل